sango yuyu padoli na moni kutu kolo balofinga na yebisa miti dote fisi lele papa o yebisanga lele fisi papa o tunela Paris.